i sobretot tenen una biblioteca molt macra que ara han acabat d'arreglar i que a més estan bastant ficats amb el projecte aquest de la xarxa de biblioteques, junt amb altres biblioteques socials com la gent del telèfon roig que hem tingut aquí algun cop. I us recomano a tots pues, que hi aneu. El telèfon ja és una nació, tio. El telèfon roig. Què, el passarem directament? Passa, passa. A veure. Passa, ara, segurament no ja. Sí, hola, bona tarda. Hola, bona nit. Bona nit. Sí, hola, bona nit. Bueno, t'estem passant antena, no sé si és que estaves trucant aquí a l'assemblea Majares. Sí. Sí, és en Jordi d'Ones de Pau. Jordi. Hola, Jordi. Pogut aconseguir la connexió. Des d'on ens truques? Us estic trucant des de una estació de servei que va a uns 100 quilòmetres més o menys d'Estrasburg. Hem sortit amb el grup de 40 persones que veníem de Barcelona i que vam sortir de Barcelona el dijous a la nit, dijous al vespre, i arribarem demà dilluns al matí a Barcelona. Hem estat 3 dies al campament de la on agrupava doncs a molts dels participants d'aquesta manifestació contra l'OTAN que s'ha fet a Estrasburg el dissabte 4 d'abril. Aleshores, estem en antena, Ernest? Sí, sí, sí, confirmo, confirmadíssim. I que heu rebut molta estopa, perquè també el poc que ha arribat aquí, o almenys el poc que jo he sentit, també han estat d'imatges d'alguna mani. Sí. Sí. A veure, explica'ns, fes una petita crònica. A tots els amics i els oients de Contrabanda, i continuo amb aquesta crònica, així improvisadament. M'he fet uns apunts per destacar el més important, i mira, el que podria resumir, per començar, són 4 punts. Primer, una cosa amb la que coincidim tots els que hem viatjat des de Barcelona, que i és el següent, és la reafirmació en la lluita no violenta. Ens considerem com activistes per la no violència i ho seguirem sent. Aleshores, aquest és el primer punt. Perquè bueno, suposo que el que han dit els mitjans, com sempre, sí, hauran resaltat, suposo, bueno, o intentat treure algun cantó violent a les reivindicacions, suposo, no? Ahir precisament nosaltres parlàvem que hem anat alguns cops a algunes cimeres o fòrums socials, com que això sempre és el que acaba sortint als mitjans. No sé sí, si s'ha donat aquest cop la mateixa història de sempre. A veure, també t'haig de dir que tot i tenir connexió a internet en el campament, en el Village Camp, que estava situat a uns 15 quilòmetres aproximadament del centre d'Estrasburg, doncs allà hi havia accés a internet perquè estava bastant ben muntat, tot s'ha de dir, tot i les desorganitzacions pues, normals amb un aconteixement d'aquest, però et dic lo d'internet perquè no, ni he mirat a... Clar, clar, vosaltres estàveu allà, de fet. De comunicació, tot i que hi ha gent que sí que ho ha vist i evidentment doncs, és el que es destaca. Però jo no vull parlar de violència avui a nivell de mass media, perquè la violència nosaltres l'hem vist a la manifestació. O sigui, quan et dic que el primer punt d'aquest anàlisi, diguem, és la reafirmació en la lluita no violenta, és perquè hem compartit una manifestació amb gent violenta i els pacifistes érem la minoria, malauradament. Aleshores, això pues, també és per molts motius que tampoc no entrarem ara i que ja tindrem temps de comentar-ho. L'altre punt és que els principals responsables del caos que hi ha hagut a Estrasburg en aquesta manifestació no violenta, amb aquest intent de manifestació no violenta, ha sigut la policia francesa i alemanya, perquè han provocat, han manipulat i han desorientat els participants. I recordo una cosa molt, molt important, i és que els acords de Schengen, que permeten la lliure circulació a tots els ciutadans d'Europa, han estat parats, no? Parats. Per tant, això demostra una mica com ens controlen i com ens... I com desfan les seves lleis quan els interessen, no? Sempre que hi ha una qüestió així, les fronteres es tanquen. Efectivament. I nosaltres, de fet, a la Jonquera ja vam ser parats, ja vam ser aturats per fer un control, i avui també, al sortir del campament, hem hagut de també identificar-nos, han retingut a molta gent. De fet, portem 3 dies amb una espècie d'estat d'excepció, on la policia francesa, doncs, d'una manera increïblement eficaç, malauradament, doncs està controlant coartant el dret de la lliure expressió, el dret a la reunió, que és totalment legítim i està establert per tots els organismes de drets humans i d'estats democràtics. Això està totalment anul·lat. I destaco l'últim punt que et volia dir, Ernest, que us volia dir aquí a l'Assemblea de Majares i a tots els oients de Contrabanda, i és que aquesta manifestació que hi ha hagut a Estrasburg forma part de la campanya de no l'OTAN, la campanya anti-OTAN, però no és cap punt culminant. Vale? Això forma part de la campanya. Hi ha hagut actes, tallers, hi ha hagut doncs moltes activitats abans d'Estrasburg i en continuaran havent-hi després. Molt bé, tu ho anies explicant, no? Això en el programa Dones de Pau, que fas aquí també l'emissora? Diguem? Que també ho anies explicant, no?, en el programa, i nosaltres també estarem al tanto, no? Sento una mica lluny. Ah. Bueno, no, que dèiem que suposo que tu també ja has estat fent un seguiment en el programa Ones de Pau, que fas els diumenges a la nit. Sí, correcte. I no sé, fins i tot deus haver gravat, no sé si has gravat material, que després passaràs en el programa. La veritat és que no he gravat res, i tot és més l'experiència de conviure amb aquest grup, que hem sortit de Barcelona, que és un grup de gent de la plataforma Aturem la Guerra, del moviment d'objectors de consciència, que també estan fent una lluita no violenta doncs molt interessant, i per exemple aprofito per dir que ells van participar amb el bloqueig del que seria els accessos a Estrasburg, o l'intent de bloqueig de la comitiva i per ralentir doncs aquests mandataris que es reunien al Parlament d'Estrasburg, al Parlament Europeu, per fer aquesta celebració del 60 aniversari de l'OTAN. Ja sabeu que es va crear l'any 49 i el 2009, per tant, són 60 anys d'OTAN. I aquest bloqueig que van fer la gent del MOC, del Moviment d'Objectors de Consciència, i d'altres moviments internacionals, d'antinuclears, de sindicats i d'altres col·lectius, doncs ha funcionat prou bé. I també s'ha de destacar això, que és una acció no violenta, que ha tingut doncs poca repercussió, lògicament, als mitjans de comunicació, però que ja estaven demostrant que es poden fer coses pacíficament. I, Ernest, acabo amb un punt, i és que el que s'ha viscut a Estrasburg, d'alguna manera, representa a petita escala el que està passant al món. I per això estem fent aquesta campanya contra l'OTAN, perquè aquest caos, aquesta manipulació, aquesta desinformació que la policia francesa i alemanya, perquè estem aquí a la frontera de França i Alemanya, doncs han fet aquí contra els manifestants pacífics, doncs és el mateix que succeeix arreu del món, i és aquest control amb les armes que ells doncs dirigeixen i que impedeix doncs que la gent pugui actuar lliurement. La veritat és que ens hem sentit això molt controlats, no només en aquests impediments de la policia, que no et permetia entrar al campament, no et permetia sortir, et tancava els carrers, etc., sinó amb els helicòpters que sobrevolaven el campament, sinó d'una manera, doncs, com ho diria? D'una manera molt professional, jo diria. O sigui, hem controlat des del primer moment tota l'activitat dels no violents i els violents també. Però els que optem per la no violència, doncs clar, també ho hem notat més, perquè no hem pogut reaccionar realment, potser no hem sigut prou creatius, però ens han limitat molt. I això és el que també doncs hem de continuar fent a Catalunya i allà on sigui cadascú, doncs continuar fent aquesta lluita no violenta per difondre el que és l'OTAN i doncs tot el seu perill que representa per la pau al món. Molt bé. Bueno, doncs quedem amb aquesta reflexió, que hem d'anar allà plegant, malauradament, però podries recordar els horaris que tens a Ones de Pau, perquè la gent doncs que tingui ganes de, bueno, doncs d'escoltar més àmpliament tota la informació sobre aquesta cimera o contracimera, doncs ho pugui fer, no? Molt bé. Avui diumenge hi haurà una repetició, en principi, a partir de les 11:30, de 11:30 a 12:30, que precisament parlarem de l'OTAN, parlarem doncs les múltiples raons que hi ha perquè es dissolgui l'OTAN i perquè Espanya també deixi de participar a l'OTAN. I el que farem també pròximament al programa és parlar de les bases militars que hi ha aquí a Espanya i focalitzar bastant el que és l'OTAN des de la participació espanyola. Mm-hmm. Això doncs també és doncs, on podem incidir més com a catalans i com a espanyols, perquè és el que tenim a prop i és el que hem de defensar. Defensar, vull dir, és amb el que hem d'acabar i el que hem de tancar. De batallar. Molt bé, Jordi. Sí. Pues gràcies per la trucada i bon retorn. Molt bé, gràcies a vosaltres per estar aquí i esperem que vagi bé, que la Junquera no ens tornin a parar. Esperem. I no hi hagi cap problema, que segur que no. Són unes quantes hores llargues, però esperem estar el dilluns aquí a Barcelona. Vinga, doncs va, bona tornada. Vinga, salut. Que salut. Salut i pau. Bueno, i ens despedim ja amb aquesta cançó que ens ha portat l'Alexia o que ens va gravar. Nubes de pegatina, no? Ah, no, no sabia. Pues Nubes de pegatina, de los delincuentes. Sí, cançó de los delincuentes, Nubes de pegatina. Sur, la podran recordar a la pel·lícula Noviembre. És una de la banda sonora. Las banderas son de barro.